cahil dediğinden hiç geri kalmaz. Bir nasihat etsen hey yar, sözüne uymaz. Kişinin ettiği yanına kalmaz. Herkes ettiğini bulsa gerekti, bulsa gerekti. Dolsa gerekti, dolsa gerekti.